den sagde til tislen: "Jeg er finere end dig, for alle synes godt om mig, så skøn, så skøn er jeg." Tislen blev bedrøvet, og den græd og sagde som så: "Men da sagde Gud: Kære lille tissel, du er ikke grim. Jeg har jo selv skabt dig. Du ligner ikke rosen, men du er lige så fin og dejlig. Hver en er herlig på sin måde. Ingen er finere end andre."